أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni anda tak yen ci tere bi di bulugh al maram tollu ci babul aniya tay ñu wara jël hadithu abi thalaba al husani radiyallahu anhu wardahu qultu ya rasul allah inna bi ardi qaumin ahli al kitab أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه حديث بي نيي جيل باتاي ميغي واخ سي نداب وخون نانيو سي دار في باسي lan moy ndab lan lañ wara jappé lan lañ wara sango lan lañ wara jëfëndiko ci suñu jaamu kay yalla ci lek ak naan batay ñoo ngi ci yenenbi alayhi salatu wassalam li ñu leralal kenn ci sahaba yi nga xamné ñoo waroon yenenbi alayhi salatu wassalam ku tuddu abi salaba dafa laaj yenenbi aw laaj mune waxna yenenti bi alayhi salatu wassalam ne ko ñun de dañuy tukki lele ñu genn suñu dekk dem ci yeneeni gox yo xamne ñafa nek ñun ak ñom duñu bokk diine ndax ñom ci wa ahlul kitab lañuy bokk inna bi ardi qaumin ahli kitab lele ñu dem ci suuf so xamne territoire bo xamne ñafa nek ay ahlul kitab lañ xam ngeen ahlul kitab moy ahlul kitab moy yahudi ak nasrani ñu lañu way ahlul kitab mune afana akulu fi aniyatihim ndax su boba ñun man nono lek ci seeni ndab bu ñu défalé lek ci seeni ndab wala ñu dem ci seeni restaurant ñi jaay lek wala ñu yakal ñu wala ñu dugg seen kër ci waxtu lek ñu nañu kay leen lek afana kulu fi aniyatihim ndax ñun su boba man nañu lek ci seeni ndab fi ci sama téré 24 qala yonentibi ne ko la ta'kulu fiha dede bu len ci lek len ci lek de illa ludul an la tajidu ghayra ludul ngen baña am ludul ngen baña am ludul ndab lola ludul ngen baña am ludul ndab yoyu su boba faghsiluha raghas len ko wa kulu fiha ngen lek ci hadith bi mutafaqun alayhi la kon mun ñe ci jangale no hadith bi dañ fek lu ñuy jëkë jël ci hadith bi moy dañ lay jëkë jël ci hadith bi dama len di laaj xana deggu len yahyi mu ko fi re acca bismillah lan lañuy ñëk jëlé ci hadith bi man nañu dem ci dekk ahlu kitab lutax waji dafa laaj inna bi ardi qaumin ahlul kitab ñun dañuy tukki di dem rewu tuba ak rewu yahudi ak nasrani bo ramon yoy nañ len deerit bu len dem yonent bi nopi ñaarel bi mu ne ko afana akulu fi aniyatihim ndax man nañu lekke seeni ndab dess na fofu benen question moy lekki gi dagan na afana akulu fi aniyatihim ndax man nañu lekki seeni ndab lekki dafa lekki comme suñu lekki la du mbam xoux du yu aram yenent bi ne ko la taakulu fiha bu len lek ci ndab ya mais waxul bu len lek lek bi lan la wax bu len lek ndab li bu len lek ci ndab li illa ludul an la tajidu ghayraha ludul ngeen am lenen ludul lolu su boba faghsiluha ni ngeen ko raxas wa kulu fiha ngeen lek ci ñangale yi jele ci hadith mbok yi bu ci ñeuk ma isti'malu awani al-kufar wal mushrikin jëfëndiko ndabal jël kamel jëfëndiko ndabal yéféri ak bokalé kat yi fasti'malu awani al-kufar jëfëndiko ndabal yéféri yi ja'izatun daganna li nususin kaseera ndax ay texte yu bari ñoo ci ñew texte yoy dalat day woné ala zalika ne lolou ñun mën nañu jëfëndiko ndabal ñi ñu bokalul diiné waye jëfëndiko gogu yëp nak iza ghalaba ala zann bunu la wuré ne ndab li labna ñun wuur ne labna de ñu do ko jëfëndiko an haula al kufar ndax yéfer yoyu yashrabuna fiha al khamr wa yad'una fiha al khinzir xam ngeen ne tay bu fekkone ne verre la waji verre bi mu ci nané sangara wala ndab la ndab lolou wala bol la wala cin la cin bobu mu ci togge yap mbam xox après nga ñew bëgg naan mu jox la verre bobu te mu leer la ne waji verre bi mu labal dimb wala barki dimb wala xam nga ne mom lay nané sangara wala cin bi xam nga ne ki de lek mbam xox te xam nga ne cin bi la koy togge legi lolou lo ci war te gis ngeen gresu mbam xox ak yafu mbam xox suñ ko togge ci cin ñu yakko togge ci cin cin lolou même buñ ko raxasse dana neew ñu toggu ci ba graisse mbam xox bi du dem ci lek biñ ci mujjé def lo mo tax yeleen saay ñuy téré nit ñi dem julit yi ñi lek ci hôtel yi ndax xeyna yeen saay ñu ne la yow julit nga xam nañ ne yow do lek yaap mbam xox xam nañ ko waye ñi toggu di saaf yaap bi yaap ginar bek yaap xar bek yaap nak bek yaap mbam xox bi ci ben cin bi ci ben plate bi ci ben diwlin bi dekk ci gaz bi dañuy duggal rek di genné bu ñor ñu tegg de côté est ce que dingen lim wax yaap mbam xox buñ ko yaafar buñ ko safandok yaap nak bi say la ca mbam xox bi dem na ci nak bi dal na la waaw ma lek yaap mais bam ko commencé rek dama jog demat restaurant ba lay yinn ban façon yaap ngeen ma jox ñu ne ma yaap nak la li yor bu nak effectivement non lañ ko non lañ def ben dewlin bi lañ koy safé motax rapidement yow nga japp ne lek na yap nak fekk yap mbam xox la nga lek parce que ci dewlin bi lañ ko safé dinar gi ci dewlin bi lañ ko safé lool motax même bu fekké ne loolu amna borom xam xey li ñi gëna bëgg moy cin joju boko raxé bam set nga tek ko ci safara ci bu tangé da ngay gis graisse bi wacc nga évacuer ko ras ko après dal di dal koy utiliser bu fekke amo li dul mom fekke kaas bobu lo si nga ras ko bam set nga dog ci nan ndax ñom dañuy nan sangara te ñun duñ nan sangara dañuy lek mbam xox ñun duñ lek mbam xox su fekke leer na le dal ki mom daf ko ci jëfëndiko bul ko lek mu ludul nga ras ko illa ba'd al ghasl dengene mune lam tustamal awanihim illa ba'd al ghasl sen jeuf sen bagage yoy sen jumtuka yoy ken diko utiliser ludul ginaaw buñ ko raxase qala al muwaffaq rahimahullah al mushrikuuna ala darbayni ahlul kitab wa ghayrihim mune ñoñu ñuy wax neena ñaari misal kesse lañ ci joxe dafa am ahlul kitab ak ñidul ahlul kitab yefeeri ñaari xet dong lañ def ci am ño xamne ahlul kitab lañ am ño xam duñu ahlul kitab mune bu fekke ahlul kitab la yubahu akla ta'amihim ñoñu day lek sen lek daganna wa sharabihim nan sen nan daganna wal aklu fi aniyatihim lek ci seni ndab daganna waye ma lam yatahaqqaq najasatiha fek ndab lolou leer nan woor nan ne sobe neeku ci bunu leere ne sobe ngi ci ñu lu ni def dañ koy raxas bam set ñu raxas ko bu fekke nak amul luñ ko raxasé mën ñu ko sétal duñ ci lek قال ابن قيل لا تختلف الروايات في انه لا يحرم استعمال اوانيهم من سيرن بي نينا كين ووتول بن روايه بو رات نيوول موي ارامل ني جيفانديكو نيوم سيني نداب لودول سونو نياكي كو ستال مون كو موني ستال ني يوتيليزي كو مون كو مون دول ستال ني بايكو نيوم ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala jangene ci qur'an mu ne wa ta'amul ladhina utul kitaba hinun lakum lek yi nga xamne dañu wacc ci ñoom ay téré dagan na ci yeen mu ne jeleen nañ ci yaronte bi alayhi salatu wassalam adafahu yahudi bi khubzin jangene yaronte bi alayhi salatu wassalam amna ben yahud bu ko musa dal dikoy ganale mburu ak la ci aju ci mburuma xam ngeen yonent bi lek na yap xar poju xar buñu posone kan mako indilon yahud mo rayon xar daldi dag poj bi def ci posone lak bamu ñor def ci posone indi yonent bi ci sukurat yonent bi sax sentir na poison bi sentir nako ci sukuratam mu nan aisha mangi sentir poisson bima lekone ci poju xaru ndaw sa yahud bi kon lolou lum lay won moy ñun mën nañu lek sen lek waye sen lek buñ koy lek day fek wala waye day fek mu deppo ak ñun lu ñuy lek dañuy lek xar ñom dañuy lek xar dañuy lek nak ñom dañuy lek nak waye buñu indilé ci lo ñom seen lek lo xamné ñun duñ ko lek wala ñu indil ñu lo xamné lèr nan né li ñun buñ ko togon guubi du mel ni kon ñun daf ñuy lèr na ñom amna luñ ci def lélé seeni ñi def hein ci ngalax yi motax ñi bëgg ngalax yi gis ay jurid yu xar ndax ngalax bëgg lek ngalax yow kay bu la jarale non dem nga dugub la rek ak tiga dega ak buy nga defar sa ngalax bo mais dafa jar ul kharit na pour ñi yekal la ngalax kesse sama copé chrétien bi quoi dina ma indil ngalax jar ko di ba paré même diine christianisme reconnaître ngalax est xam ngeen lool ngalax sénégal do nga am ci chrétien sénégal ñokoy def so demone chrétien mali xamuñu ko de so demone chrétien wu rom xamunu ngalax so len ne me jouru tay bi ngalax ngeen wara tok ñu ne luy lolu kon kay bu fekke ne ñom ci seen diine sax bida la ñun julli ji lu ci sun yoon te vraiment di nga sentir julli ñi ci faiblesse bu ñu am ci affaire yoy wa ak yittel gi len lek yoy yittel lolu kay ñun ñoko mom dagan na ci ñun soko bëgge ba mu jaral la nonu yak sa njabot jarul ñu la ci yakal parce que xamoo luñ ci def xamoo ko de xamoo ndax am toqal nañ ci vin xamoo kon bañ ko lekk sax nag moo gën waaw moo gën a wóor waaw léele ñu lay won ne ñun defuñ ci dara nangam waaye daal jamono bi fi mu toll tey moytandiku baax na waaw moytandiku baax na bu baax a baax moytandiku baax na mbokk yi jëlee nañ ci beneen riwaaya boo xam ne Omar ibn Khattab tawadda Omar min jurrati nasrani Omar moom jàpp na ci mbuus ngeen koy wax mooy der yooyu ñu wulli tañ ci def ndox Omar jàpp na ci benn boo xamante ne ki ko moomoon nasaraan la yonent bi alayhi salatu wasalam dina ñëw ci hadis yi di ñëwaat yonent bi jàpp na ci ndabal mushrika kon dagan na ñu jëfandikoo bagage yi waaye bu nu leeree ne sobe nekku ci mu ne waxal yukrah lahu istimalu awanihi mu ne ndax ñii ñoom dagan na ñu jëfandikoo ndax sit nañ ko wala dafa dagan ñu jëfandikoo seeni ndab mu ne ñenn ñi ahaduhuma la yukrah wa sani yukrah mu ne ñu njëkk ñii ñu doon wax mu ne ñooñu sibuñu ko ñeneen ñi ci suuf nag mu ne sib nañ ko looloo ñëw ci hadisu abi saalaba bi mu ne laaj naa yonente bi alayhi salatu wasalaam ñun dañuy tukki di dem ci dëkku ahlul kitaab yi ndax ñu lekk ci seeni ndab yonente bi ne ko salallahu alayhi wasallam bu leen ci lekk lu dul ngeen ñàkk am leneen lu dul moom su ngeen amul leneen lu dul moom utiliser leen ko su ngeen ko amee su ngeen amul balaa ngeen ko utiliser kon na ngeen ko raxas ba mu set ngeen lekk ci waaw mu ne ñooñu ñuy wax nag ne seen jëfandikoo seeni ndab dañ koo sib ñooñooy ubadatul awsaan ñuy jaamu xërëm ak majuus ñii ñu jaamu safara mu ne ñii moom seeni bagage jëfandikoo ko moom ëpp na lu tax ñii dañuy lekk médd daanaka yenn saa yi duñu rey comme ñee nag dañuy rey ahlul kitaab ñoom dañuy rey ni ñii nag duñu rey mun nañu xëy sax fekk xar mu dee ci biir gétt gi ñu génne fees lekk am na ci ñoo xam ne duñ dindi sax der dañuy tàngal ndox ba mu tàng rek sotti ci kaw der bi jël seeni rasoir wala seeni paaka xoos kawar gi yëpp daal di dañ ñu lekk lépp dara lañ ci dul sànni ñu mel noonu nag lekk ci seeni ndab dañ kaa sib ndax benn dañuy jaamu xërëm duñu rendi ñaar ay mujjuus lañ dañuy jaamu jant wala ñu jaamu safara mu ne bu ñëwee ci seeni atte yére fa hukmu siyaabuhum hukmu ahlu zimma wa awaanihim aydan mu ne seeni yére tamit kazalik looloo tax gis nga ñun fii comme dañoo nekk pays yoo xam ne pays sous développé la yenn saa yi ñu jaay ñu ay yére wala ñu may ñu ay doon yoo xamante ne yére yi fu mu jógee dañ ko takk rek daf ko ci ay bal indil ñi ko yére yi mel noonu bu ci nit jotee muy yére yi julit war a sol balaa nga koy sol mën nga ko fóot li nga war a njëkk a def mooy bu ñëwee nga teg ko ci naaj bi deuxième bi mooy nga fóot ko ah war a jël yére bi rek sol ko xam nga ñoom duñu sangu set deuxième mooy buñ dem woon ak duñu laabu bu ñuy tuur ndox duñu wisu yére boobu ñëw nag nga jaar koy jël sol ko jullee ko wala nga jaamu ci yàlla li muy tekki mooy sa jaamu yàlla boobu yàlla nangu kon yére bi na nga ko utiliser ci wàllu set ba mu set nga doog koo jaamoo yàlla subhanahu wa taala mune la yusta'mal mastamalahu min aniyatihim li anna awanihim la takhlu min at'amihim wa zaba'ihim litax mune waruñu jëfëndiko seeni ndab ak seeni bagage mune ndax seeni ndab ñom yañi lek middi la comme mana lañuy lek middi la te middi ci ndab yoy lañ koy toggé kon ndab yoy buñ la ko joxé nga toggu ci danaka xet ga nekkon fe rek mo ci ñëwaat même ci ñun fi sax amna ñu ñun ay yu ñuy lek wala yu ñuy baxal wala yu ñuy naan boko jëlon tay lu melne warga nga jël ko nga jël benen barada bo xamne dang ci def café saaf misal barada bo xamne togu nga ci 5 ans café saaf un jour nga bëgg ataya nga ñëw jël warga bi tok ko ci warga bobu lu muy saaf ha leena bu fekke ciin bi togu nañ ci 5 ans yapp mbanku ñoobal la ko tay nga togu ci yapp loy sentir ha yapp mbanku bu fekke ver bi waji nan na ci sangara 2 ans mo abal ko tay nga bëgg yene king kliba wala nga def ci boisson nan ha loy kon fokk tiafka bi nga jël ci lolo tax yaronni sallallahu alayhi wasallam ne buñ ko utiliser waye su fekke mënu ñu am leneen ñu raxas ko bamu set bamu woor nañu set na ñu do ko jëfëndiko de nga mbokk bi legi legi limu wax neena jaay nañ ko yapp waye bamu ko lekke mu sentir ne li du yapp nak mu dem ci ñom wax leen ko ñu ne ko yapp nak la waye effectivement fañ koy safé mo nekk ben togukaay parce que ñom mënu fay nekk naan fala ciin bi ciinu julit la ciin bi ciinu yefer la wala ciin bi ciinu yapu la ciin bi ciinu mbangu la ciin bi ciinu dedet do day jere di teumul bu ñoree ñu tek tek tek fele ene su ko defé moy lekko ci yapu bi waye nan nga ci ñeex mi fa nga mu sax ci yow gis nga motax julit yi tay pour ñu mucc deug deug fokk ñu am seen yefi bop même ci rendi bi sax rendi da ngay gis ño xamantene bu ñuy rendi la ilaha illa setan na fani facebook ay nit yo xamantene dañuy rendi ay xarak ay xajak ay mbam mais ben way rek mo taxaw yor jasi dañ koy sanni ben xar rek mu daanu rek mu dag bobu mom dal dafa taxaw rek luñ tek ci karam rek mu door bobu deñ xola xola ray bu bon bobu boru sin dekk yoyu la ñu gatt ñoyu ay xajat lepp lañuy lek lepp lañuy ray te ray bu bon lañ koy ray te xam ngeen ni diine l'islam mom diine bu silwise la diine bu set la yeenent bi ne bu ngeen di ray sax na ngeen ko rafetal mana ci diire yi li l'islam di ray amul kenn ku koy ray bu ngeen demé europe ay machine ñoy ray même fi dal machine ñoy ray nagi xari ndax lu tax dañ lay tagal sanxar ñu ne nang ko ray nga nek fi daan bu ma koy rendi day yeex mais bu de l'islam la nak mom du yeex ndax jaamu yalla la da ngay jël sa temps ba pare def sa asgar doga rendi li ngay rendi te buñ koy rendi dañ ko wara tey ñad ko mais gaay fi danaka ben machine lañuy jël dañ koy door ci bop bi rek mu dof affaire yi ne til bop bi dag ko machine bi ne crit tanki da ko yobbu ci kaw futti derbi sanni ko fele nanaka yow so fa nekke lu mel non bu ci nit yagge liggey bu yagge xam nga lu ng koy jural xol bu wow lool motax ay ñi liggey seras ni pour ñu jam nit wala ñu ray nit du dara parce que dret bi nuñ koy gisee mo bon day fu nek lay tax ya naka ku fay liggey boko xole yana say ni ak ni ko dret ji takke ak paka bek yaram bi seram day daw lool nak du l'islam lepp dafa rafet ñonenti bi neena même bu ngeen di rendi na ngeen rafetal rend bi motax gis nga tabaski da ngay gaspax jubal li ngay rendi penku ñad ko tuddu yalla daspa ka bamu ñew tuddu yalla dal di koy rendi tey ko mum sedd nga doga dem ci benen te dañu bëgg boy rendi fekke ne ñaari xar la wala ñet nga neub ko nga rendi ke rendi bi neub yele après indi benen rendi indi benen parce que dafa du diine ngay rendi ñetti xarit taxaw di xol bu non ay nit ñi rendi la ñi ñëkke kenn gi ñeneen ñaar ñi taxaw ñu xamne fi lañ dem lu ñu def dinañ poup bala ga yeksi dinañ poup seen tubey bala ñu ñew ci ñom wa wala kon nak lool am julit du ko def islam dafa rafet ñun ak ñeneen ñi bokkuñu invité nañ ma ci ben yefu diine ma dem tok ni ma gis ben way yor be yi yikiti ko diko yob keneen yor pak tok ci ginaaw ñu ne teul ci rek dajé kenn ko ne yeen fu ngeen jëme bey bi mu ne al-akhirah wala wala wax joy way dañ lay fu ngeen jëme bey bi mu ne al-akhirah est ce lool mo don tontu bi tontu ma julil warul sadik julil warul sadik sadik du melokanu julit julit dafa wara am yermande julit dafa wara ëmb xolam yermande lepp nak ci lepp xol yonenti bi amna ko amone pitch bu yonenti bi do nuyu waji nan ko naka sa pitch mi xol abu hurayra mo tax ñu tok abu hurayra yonenti moko jënon ndax yermande gu mu amone di jox musi ñi nan mew di lek kon julit non lañ leen yonenti bi yare won ne yonenti bi yare wu len comme legui ni li ñuy topando ni mbokki yonenti bi imam budul khattabi neena hukmu ahlul kitab siyabuhum wa awanihim tahir mubah al istimal fekki ahlul kitab la nak seni yere seni ndab dagan nañu utiliser ko comme liñu waxon sanxa moy nañ ko fot bagay doko sol wala ñu raxas ko doko togge wala ñu raxas ko dok cienan bu ñu woré né sobé ngi bo xamné muñ ta dañ ñu bayiko ak ñom bu sobé mu né dañ ñu raxas ko utiliser ko né na lool moy mazhabu imam shafi'i ndax yenen te bi sallallahu alayhi wasallam tawadda min mazada mushrika mutafakhun alayhi yenen te bi jappé na ci ndabal bokalé kat bu jigen bu ñëwé di teunk darsu tay dinañ gis anna isti'malu hadhihi al-awani al-mas'ul anha jaiz ndab yi jëfëndiko ko dagan na fain ulima aw ghuliba ala zann un lerene sunu njort lim ni jox moy bol bi kat setna utiliser ko han sunu njort sunu yobene ndab li labna yere bi setna sijada bi baxna ni julli ci ndab yere bi setna sol ko julli ndab li labna ñu nan ci wala ñu lek ci mune kawnuhum yasta'milunaha fi najasa ndax ñom lélé dañ koy duggal ci seeni sobé kon ñun buñ koy utiliser nañ koy utiliser ci raxas ko ba paré do koy jëfëndiko wal halu hadhihi ma wujud ghayriha makruh neena budé ci benen nak façon bi nga xamné ñeneen ñi la ñoy jëfëndiko seen ndab sip nañ ko julli bi dal mu dem uti leneen jëfëndiko ko mo gën kon muy jëfëndiko loolu kon ñaari ndab la ndab lo xamantene mën nga ka utiliser waye ginnaw boko raxasse ak ndab lo xamni nak mom dañu sip nga utiliser ko parce que ñoñu duñu ay ahlul kitab kon lool moy suñu dars tay budé ay njumte ci ñung koy jéglu suñu borom di ñaan yalla tabarak wa taala mu nangul ñuko nangul len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu fekkee am na ay questions inshaallah.